Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 listopada. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Tylko zdecydowana i solidarna odpowiedź Europy może powstrzymać reżim Łukaszenki, mówi premier. O kryzysie migracyjnym rozmawiał z liderami państw bałtyckich. Kolejne obostrzenia epidemiczne w Polsce nie byłyby skuteczne, ocenia minister zdrowia. Polacy daleko za podium w drugim w tym sezonie konkursie skoków narciarskich. Najpierw był Tallin, potem Wilno, na koniec Ryga. Premier Mateusz Morawiecki omówił z szefami rządów państw bałtyckich sytuację na naszej wschodniej granicy. Ostatnią rozmowę szef polskiego rządu odbył z łotewskim premierem. Obaj politycy zgodzili się, że reżim białoruski wykorzystuje migrantów do ataków hybrydowych na wschodnią granicę Polski, która jest jednocześnie granicą NATO i Unii Europejskiej. Zapowiedzieli dalsze działania w kierunku sankcji dla Mińska. Mińsk w porozumieniu z Moskwą nie odpuści. Konflikt migracyjny z pewnością będzie zaostrzany. Zgodnie uznali premierzy Polski i Łotwy. Mateusz Morawiecki podkreślił, że tylko zdecydowana i solidarna odpowiedź całej Europy może powstrzymać reżim Łukaszenki, a do działań muszą się włączyć wszyscy sojusznicy. I uważamy, że tylko wycofanie migrantów jest w stanie przywrócić jakikolwiek tutaj konstruktywny scenariusz z Łukaszenką. Jest bardzo ważne, aby nie dać się złapać na leptej propagandy rosyjskiej, białoruskiej. Oni operują polityką szantażu energetycznego, migracyjnego i szantażu politycznego. Rozmowy polityczne w krajach bałtyckich to początek szerszych konsultacji, jakie planuje odbyć premier Mateusz Morawiecki z liderami państw europejskich w związku z sytuacją na naszej wschodniej granicy. W nadchodzącym tygodniu zaplanowano co najmniej kolejne 3 wizyty zagraniczne poświęcone tej tematyce. Z Rygi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sytuacja na granicy z Białorusią jest napięta, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Ostatniej nocy doszło do 2 prób grupowego wtargnięcia na teren Polski. Stanisław Żaryn powiedział, że na razie nie ma informacji, by były przygotowywane większe ataki na granicę, ale polskie służby są przygotowane na taką ewentualność. W Rózgach po stronie białoruskiej powstało miasteczko wokół magazynów wykorzystywanych do tego, żeby tam cudzoziemcy nocowali. Sądzimy, że to będzie swoista baza wypadowa do punktowych ataków, z którymi mierzą się nasi ludzie co noc. Sytuacja pozostaje napięta, nie mamy żadnych sygnałów, że Białoruś wycofa się z tej operacji destabilizowania naszego kraju. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała 208 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W ocenie ministra zdrowia kolejne obostrzenia epidemiczne w Polsce nie zdałyby egzaminu. Patrząc na specyfikę naszego kraju, nie miałyby dość dużej skuteczności, mówił w TVP Info Adam Niedzielski, pytany o scenariusz austriacki, gdzie ogłoszono całkowity lockdown i obowiązek szczepień. To jest bardzo trudna decyzja, bo proszę też od razu zwrócić uwagę na skalę protestów, jaka pojawia się, czy w Holandii ostatnio. To są naprawdę bardzo poważne reakcje społeczne, z którymi również trzeba się liczyć. Patrząc też na specyfikę Polski, wydaje się, że kolejne ruchy restrykcyjne nie miałyby dosyć dużej skuteczności, czyli ta wartość dodana, jeśli można by powiedzieć, byłaby raczej mała, natomiast koszty społeczne na pewno byłyby tego duże. Austria zamyka się jutro na 20 dni. Jest pierwszym krajem w Europie, który zdecydował się na całkowity lockdown. Coraz więcej młodych ludzi korzysta z dziecięcego telefonu zaufania. Działa on całą dobę, podobnie jak czat internetowy. Rzecznik Praw Dziecka, który był gościem Polskiego Radia 24, powiedział, że od kilku tygodni trwa kampania społeczna promująca i przypominająca o możliwości skorzystania z tej formy pomocy. Mamy pierwsze dane z tych 2 tygodni i w pierwszym roku działalności całą dobę. Było około 50 telefonów dziennie, taka średnia, i około 20-30 czatów dziennie. Natomiast od 2 tygodni, gdy jest wspólna kampania Rzecznika Praw Dziecka, ministra zdrowia i ministra edukacji, telefonów jest około 400-500 dziennie i 150 do 200 czatów dziennie. Mikołaj Pawlak powiedział, że najwięcej telefonów i wpisów dotyczy długotrwałego spadku nastroju i złego samopoczucia. Z pomocy dzieci i młodzież mogą skorzystać pod numerem 800 12 12 12. Norwek Halvor Egner Granerud wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, zajął 16 miejsce. 30 był Andrzej Stękała. Zdaniem byłego fizjoterapeuty polskiej kadry Rafała Kota, Polacy potrzebują nieco więcej czasu, by pokazać pełnię dyspozycji. jeszcze nie są w najwyższej formie. Nie ma to, co u skoczków jest najważniejsze. Nie mamy tej jeszcze powtarzalności, tego automatyzmu skoku. Następne zawody Pucharu Świata 27 listopada wrócę w Finlandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, na północy z większymi przejaśnieniami. Miejscami deszcza, wysoko w górach śnieg. Nad ranem możliwe mgły. Będzie od minus 1 w Suwałkach do plus 5 we Wrocławiu, Katowicach i Rzeszowie. W centrum 3 stopnie. Jutro w większości kraju 6-7 stopni. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w południowej połowie kraju i na wybrzeżu przelotnie popada. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Witam Państwa, którzy zbywając snu doceniają walory dźwięków przenoszących nas do aktualnej przyszłości, konsekwentnie wiodących ku nowej sile wyrazu w sztuce. Zapraszam do udziału w projekcji, której anons holenderskie zauroczenie zapowiada ciąg dalszy penetrowania przez Trójkę odzyskanych nagrań Gerta Emmensa i Ruda Hey. Zawartość trzypłytowego boksu Forgotten Tracks obu Holendrów okazała się na tyle atrakcyjna, że z dyskretnie ukrywanym entuzjazmem sięgam dziś po kolejną, ostatnią płytę tego doskonałego duetu. Utwór Sky Rider przez 13 minut penetruje niezgłębione tajemnice kosmosu. Sky Rider. Doznania astronautycznego jeźdźca nieboskłonu, duet MM's Hey za chwilę uzupełni zmysłowymi wrażeniami ptaków, będących niewątpliwie, jak leci, potomkami ziemskich dinozaurów. Bird's Eye View to niewątpliwie więcej od tego, co mogą dojrzeć istoty człekokształtne. Zatem posłuchajmy. Bird's Eye View. El muzyczne loty z holenderskim, artystycznie kompetentnym duetem być może zafrapowały Państwa na tyle, by nocną, odkrywczą wyprawę z programem trzecim kontynuować. Otóż Gerd Emmons nacisnął klawisz Save, a komputer odpowiedział: brak miejsca na dysku. Przy okazji szczęśliwego zdarzenia w zapomnianym folderze odnalazły się niepublikowane kompozycje duetu. Świetny pretekst, by Emmons i Hay wydali kolejny boks, a dla fanów odzyskane nagrania z lat 2006-2014, opublikowane w ubiegłym roku, stały się pretekstem nowych słuchowych doznań i przemyśleń. Senne obrazy, nostalgiczne głosy. Przez 13 minut Dreamtime. projekcji trójkowego studia muzyki arcyciekawe nastroje. Realizacja pomysłów potęgujących holenderskie zauroczenie. Kolejny tytuł Departure 8 AM. Syntezatorowy odlot niekrępowany ziemską grawitacją. zapomniane dźwiękowe ścieżki Emensa i Heja zwieńcza zaskakujące nagranie. Praca parowego silnika i monotonny rytm przywołują historyczne wspomnienie. Prawie 100 lat temu Arthur Honegger skomponował na orkiestrę symfoniczny szkic onomatopeiczny chorał z wariacjami dotyczący jazdy lokomotywą Pacific 231. W sumie trochę onirycznie, nieco filmowo. W El Impresji obu Holendrów ich komunikacyjna asocjacja nosi tytuł The Tank Engine. Na pewno warto posłuchać, nie zapominając o pionierskim utworze Arthura Honeggera. Dziękuję Państwu. Thank you.